vi ønsker velkommen nok en gang til Bedre sent enn alvor, og vi kan også ønske velkommen vår første gjest her I studio I dag. Han heter Villei Fonn og representerer et noe spesielt jaktlag. Velkommen hit, Fonn. Ja, takk for det. Og Fonn, kan de fortelle litt mer om bakgrunnen for dette spesielle jaktlaget, som så vidt jeg skjønner har en human formålsparagraf? Ja, det stemmer det. Altså, vi heter der Frognerveien Fisk og Vilt, og vi forsøker å beholde gleden og sporten ved selve jakten uten å begå mord på levende forsvarsløse skapninger, ikke sant? Hvordan dette mulig? Ja, ta for eksempel elgjakten. Ja. Vi gutta fyller opp sekkene med godsaker, mat og drikke, og drar ut I bussen tidlig om morgenen. Så gjelder det å få ferten av elgen, og så snike seg inn på den, og det her vårt jaktdag litt spesielle. Vi må nemlig helt inn på halvannen meters hold for å være sikre på å treffe. Og det vel ikke lett? Nei, det ikke lett. Nei, for elgen lukter vel dere også? Ja, det ikke hovedproblemet. Vi pleier å neutralisere vår egen lukt ved å drikke en del sprit, da. Ja, en god del sprit, faktisk. Akkurat. Men hvorfor må dere så nær elgen for å treffe? Dere så dårlig til å skyte? Ja, nei, det her det humane aspektet kommer inn. Vi bruker nemlig vannpistol. Vannpistol? Ja, vi jevner ut oddsene, så å si, mellom jegere og bytte. Jaktglede uten å drepe. Vårt motto la elgen leve. Akkurat, men kommer dere virkelig så nær inn på elgen, da, at dere kan treffe den med denne vannpistolen? Nei, det jo det som problemet, ikke sant? Det jo livsfarlig. Elgen jo ikke human. Den har jo store horn, og den prøver å stange oss, og det jo forferdelig. Jeg forstår, vi livredde. Driver dere med noe annet? Ja, vi driver med humant sportsfiske. Humant sportsfiske, det mulig, da? Og jo da, vi fyller opp sekkene våre med godsaker og drar grytidlig om morgenen ut. Så legger vi oss på elvebredden og kaster stengene uti. Kaster dere stengene uti? Ja, med snur og agn selvfølgelig, men ikke krok da. Nei, ikke krok selvfølgelig, nei akkurat. Men får dere noen fisk på den måten da? Nei da, men det gjør ikke noe, for det ingen som glad I fisk allikevel. Nei. Men det hender det blir så varmt ut på dagen at vi kaster klærne og står klar og stuper ut når vi ser en fisk. Ja, dere prøver å fange fisken med hendene da. Det kan ikke være lett. Nei, det også så å si umulig, men vi får fatt I stengene våre av og til på den måten. Akkurat, jeg forstår. Men så vidt jeg forstår, så jakter dere ikke bare på dyr. Nei, det stemmer. Vi driver også med eplejakt. Eplejakt. Det samme som epleslang kanskje? Nei, det ikke. Jo, altså, det litt mer humant da. Akkurat, hvordan foregår den epleslang eplejakten? Vel, vi fyller opp sekkene våre med godsaker, og så drar vi grytidlig I morgen og legger oss klar I kamuflasjeteltene våre. I kamuflasjeteltene deres? Ja, her må man huske på at vi ligger I andres haver, ikke sant? Mm. Dessuten vi jo humane. Vi vil jo aldri finne på å rive et eple vekk fra modertreet. Vi venter til det faller ned av seg selv, selvfølgelig. Og det kan ta tid. Ja, det kan ta forferdelig lang tid. Eplene faller jo aldri ned når de tror at det mennesker I nærheten, ikke sant? De liker ikke at noen sier at de syke. Eplene syke? Ja, de lider jo av fallesyke, ikke sant? Epilepsi. Akkurat. Nettopp. Men så spiser du dem. Nei, spiser dem de spennende gal, man. Vi tar dem hjem, undersøker form, lukt og farve, merker dem, og så slipper vi dem løs igjen. Akkurat. Har noen av disse merkede eplene dukket opp igjen? Nei, aldri. Akkurat. Så dere beholder altså aldri noen av eplene selv? Vel, jeg må innrømme at vi har kommet over sterkt skadede epler. Jeg husker selv for noen år siden en hardt skadet kart som lå slengt I veigrøften med store bitemerker. Mm. Jeg tok den hjem til familien, da. Barna pleiet den, og ble etter hvert svært glad I den stakkars kroppen. Vi kunne vel ha hatt den et par år, tenker jeg, men så til slutt så den så dårlig ut at jeg var tvunget til å ta den med til fruktpresseriet for å få den avlivet. Akkurat, og da var det stor sorg I familien. Ja, da var det stor sorg I familien. Det klart, når jeg kom hjem med denne saften på flasken, så ja, den smakte ikke godt. Det endte faktisk med at vi I stedet ga den en skikkelig begravelse I havnen. Akkurat, med kors og greier selvfølgelig. Nei, med graven sin og greier selvfølgelig.